www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سورة الضحى کی جنات ابتلاء کی ہے, اس میں یہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, ہم نے آپ کو نادار پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر لیا, ہم نے آپ کو مفلس پایا آپ کو غنی کر لیا. مفسرین بھی لکھتے ہوں گے, شاہ صاحب نے لکھا ہے حجت اللہ البارکہ میں, اے بیمار خدیجہ, خدیجہ کے مال سے آپ کو غنی کر دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, کیا بتائیں, اے بیمار خدیجہ, خدیجہ کے مال سے ہم نے آپ کو غنی کر دیا, مالدار کر دیا. معلوم ہوا کہ بعد پھر بیوی کی طرف سے بھی مالداری مل جاتی ہے, انہیں لوگوں سے ہم لوگ بھی ہیں کچھ سب انہیں کا بیویوں کا جب کوچی اچھی سب بیویوں سے وہ وجہ جگہ آئے گا. لیکن کیا ہے اس کا حق, کیا ہے جب یہ ہے فامل یتیم فلا تقہر وام السائل فلا تنہر, جب یہ ہے تو شکر بھی ادا کیجیے, کسی یتیم کو دھکے نہ دیجیے, اسے ترشوئی نہ اختیار کیجیے. آپ یتیم رہ چکے ہیں, غریب بھی رہ چکے ہیں, محمد یتیم فلا تقہر, آپ کسی یتیم, جب آپ کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا کرایا تو آپ کے سامنے اگر کوئی یتیم آئے تو اس کو جھڑکیے نہیں, اس کا پاس لحاظ کیجیے, باپ اس کا نہیں ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھیے. تو حدیثوں میں اس کی فضیلتیں آئی ہیں, یہ سب اخلاقیات ہیں, اور نبی کو ان چیزوں سے گزارا جاتا ہے, یہ تربیت ہے اللہ تعالی کی. نبی کو بغیر تربیت کے نہیں چھوڑا, آج ہم چاہتے ہیں کہ بغیر تربیت کے سب کچھ ہو جائے, تربیت ضروری ہے. نبی کی جب تربیت کی ضرورت ہوئی تو پھر دوسروں کو کیا ہے. اب آدمی سمجھتا ہے کہ ہم نے اتنا کر لیا ہو گئے, نہیں بھائی, کمال تک پہنچنا بہت مشکل ہے, اللہ تعالیٰ پہنچائے, کوشش کرو. وام الیتیم فلا تنہر وام السائل فلا تنہر, کیونکہ سائل کو بھی آیا, یتیم کو جھکیے نہیں, وام السائل فلا اور سائل کو جھکیے نہیں, ہے بہت عمدہ. یہ سب تربیت ہے, تربیت خداوندی ہے اپنے نبی کو. تو میں اس پر کہہ رہا ہوں اما سائل فلا تنہر, اور یہ اما وجدک عائلن, اسی پہ لکھا ہے وجدک عائلن فاغنا, آپ کو عائل پایا, نادار پایا, مفلس پایا تو ہم نے غنی کر دیا. یہاں نام خدیجہ کے نہیں لیا ہے, شدہ حدیث لکھتے ہیں مفسرین, اے بے مال خدیجہ, خدیجہ کے مال سے اسی صورت پیدا ہوئی کہ جو سب سے امیر ترین عورت تھی حضرت خدیجہ, امیر ترین, سب لوگ کوشاں تھے ان سے شادی ہو جائے, اور لکھا ہوا تو سب جانتے ہیں, وہاں تو شادی ہوتی رہتی ہے, یہ نہیں کہ ایک ہو گئی دوسرے نہ ہو دوسرے, ہوتی رہتی ہے. حضرت خدیجہ کے لیے بہت سے عمر طالب تھے کہ ہم نکاح کر لیں. حضرت خدیجہ نے تجارت میں ان کو شریک کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ان کو بہت زیادہ معاملہ فہم بھی پایا اور معاملے کے اعتبار سے اچھا بھی پایا, اور خود انہوں نے درخواست کیا. حضرت خدیجہ یہی ان کی زیرک ہونے کی علامت, کتنی زیرک تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قبول کر لیا اور ان حضرات نے بھی قبول کر لیا, جبکہ وہ 40 سال کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے بھی کام لینا تھا, پہلے ہی سے بہت زیادہ وہ کھانا کھلاتی تھی, یہ تعام تعام ان کا خاص تھا, کوئی چیز ہوتی کھانا کھلاتی تھی, اونٹ ذبح کراتی تھی, گائے ذبح کراتی تھی, تقسیم کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا. تو کتنی خدمت کیا انہوں نے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, کوئی تصور, پوری کتابیں بھاری پڑی ہیں کیا کیا انہوں نے کیا, میں کہاں سے سناؤں گا. بہرحال حضرت خدیجہ کو متعلق بیان کرنا ہے کہ یہ کتاب مل گئی بہت اچھا ہے. اس وقت مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے طالب خدا تھی, میری نکاح سے پہلے ہی طالب خدا تھی, نہیں مطلب کہ حضور کی نبوت سے پہلے ہی طالب خدا تھی, چنانچہ اس کو لکھا ہے, عام طور سے نہیں لکھا, میں نے کہا کہ طلب پر بیان کرنا. حضرت خدیجہ نکاح کے بعد برابر اس زمانے کے متلاشیان راہ حق اور موحدین خصوصاً اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل اور زید کے پاس جاتی رہتی تھی, نکاح سے پہلے ہی جاتی ہیں, بھائی کچھ بتلاؤ. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے متلاشی تھے, وہ جدک والدن فہدہ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جیسے آئل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نادار, اسے طالب خدا بھی تھے, وہ جدک والدن متلاشی صاحب کے آپ کو ہدایت دے دیا ویسے نبوت دے دیا. تو دونوں میاں بیوی کا یہ حال تھا, یہ دہرانا ہے مجھ کو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے متلاشی تھے حق کے, اسے حضرت خدیجہ بھی دیکھیے مناسبت ہوئی پہلے سے مناسبت, یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے متلاشی حق تھے اور ادھر حضرت خدیجہ بھی متلاشی تھی, اپنے چچا وغیرہ کے جاتی تھی کہ حق کیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ عادات و اطوار و اخلاق کریمہ کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتی رہی کہ کیا یہی نبی آخری زمانہ ہے, کیا یہ متلاشی تھی ہے کہ یہ جو ہم سے نکاح ہوا ہے یا نکاح ہونے والا ہے کہ یہی نبی آخری زمانہ تو یہ نہیں ہے, یہ بھی ان کی زیرکی کی بات ہے, یہ کوئی نہیں لکھتا والا نبوت کے بعد کے واقعہ لکھتے ہیں, لیکن نبوت سے پہلے کیا تھا یہ ہمیں عبرت کے لیے سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز دیتے ہیں تو پہلے طلب دیتے ہیں, نبی کو بھی طلب دیا, بہت زیادہ کا والدن پہلا آپ کو ہم نے حق میں متلاشی سرگردہ پایا, آپ کو ہم نے تالی پایا تو آپ کو ہدایت کا دروازہ کھول دیا, نبوت دے دیا. خدیجہ کو تالی پایا تو نبی کو دے دیا, نبی کو متلاشی پایا خود اللہ نے دے دیا نبوت, اور ان کو تالی پایا تو نبی کو دے دیا. یہ میرا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے, طلب خدا, نبی نے بھی طلب کیا, خدیجہ نے بھی طلب کیا, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو طلب کو قبول کر لیا. من جد وجد, جو کوشش کرے گا وہی تو پائے گا مارا, جو طلب ہی انلزم کموہا, قرآن کہہ رہا ہے انلزم کموہا وانتم لہا کارہون, کیا میں چپکا دوں تم کو ہدایت جبکہ تم ناپسند کرتے ہو؟ کیا عمدہ ہے, یہ ہمارے حضرت جو پڑھتے تھے قرآن کیا آئے تھے, انلزم کموہا وانتم لہا کارہون, کوئی عالم کہتے نہیں ہو, تم آؤ گے سمجھو گے بات کرو گے کتاب دیکھو گے تب تو ملے گا, تم کبھی گئے ہی نہیں کسی کے پاس. اللہ تعالیٰ خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز مال پر جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ٹھیک استدلال میں کر رہا ہوں کہ طلب نبی کے اندر پہلے تھی, نبوت سے پہلے ہی طلب آ چکی تھی. خدیجہ کی شادی نہیں ہوئی تھی, ان کو نبوت دے دیا اور ان کو صاحب نبوت دے دیا, ان کو تو نبوت دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت خدیجہ کو صاحب نبوت دے دیا. طلب کرے اللہ کسی کی طلب کو ضائع نہیں کرتا، لا یجیب تمہاری طلب کو ضائع نہیں کرتا. من طلب جو طالب ہوگا وہ پائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر طلب ہے، ہمارے حضرت وغیرہ طلب ہی پیدا کر دیتے. طلب تو پیدا کرو، پیاس رہو تب کنواں ملے گا. طلب پیدا کرو کنواں سامنے آئے گا، اور جب طلب ہی نہیں تو کنواں بھی نہیں آئے گا، پانی بھی نہیں آئے گا. اللہ کا انتظام ہے مجھے صاحب، طلب کو وہ بھی دیکھتا ہے. نبی سے بھی طلب کو دیکھا اور خدیجہ سے بھی طلب کو دیکھا، دونوں کو ملا دیا. اللہ کہتے ہیں حضور جاتی پاس جاتی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ عادات و اطوار و اخلاق کریمہ کا تذکرہ کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتی رہی کہ کیا نبی آخری زمان آپ ہی ہیں. انداز لگا تھا ابھی تو نکال 25 سال کے 40 سال کے بعد حضور کے کر نکال تو 25 سال کی عمر میں ہو گیا. نبوت آپ کو تو 15 سال تو کیا کیا انہوں نے، دیکھتی رہتی تھی اور ان کو انداز لگا تھا کہ یہی نبی آخری زمان. سمجھدار بھی تھی، طلب بھی، طلبگار بھی تھی اور سمجھدار بھی تھی. اللہ تعالیٰ اللہ یہ صفات ہمارے اندر، میں خاص طور سے بیان کر رہا ہوں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. طلب پیدا کرو، تعریف کو اللہ رائے گا نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ کیا نبی آخر زمان آپ ہی ہیں، اس سلسلے میں آپ نہایت بے چین اور بے قرار رہا کرتی تھی. کہ ہیں یہ کون، ان کے یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں. شوہر تھے لیکن موت کی تھی، بیوی کہاں موت کی ہوتی ہے شوہر کی، تو مشہور ہے، مشہور ہے نا کہ بزرگ کی موت کی بیوی نہیں ہوتی، اولاد نہیں تھی. لیکن یہ بیوی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے سارتے ہیں، سب حضور کے بارے میں تھوڑے کوئی اشکال ہے مولانا، میں نے سوال جو سنا رہا تھا میں، وہ تو سب حضور کی نسا، اسی جانے ساری میں سب کچھ ہوتا تھا. سوکن والی باتیں زید ابن روایت کرتے ہیں خدیجہ بارہا ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتی، چچا تھے ان کے، آنکھ متلی دریافت کرتی. ورقہ جواب دیتا کہ وہ راہ حاضر نبی امت الذی بشر بھی موسیٰ، میرا گمان یہی ہے. وہ کہتی تھی تو وہ کہتے تھے چاہے بہت بڑے عالم تھے یہود یا نصارہ کے، میرا گمان یہ ہے کہ یہی وہ نبی ہیں جس کے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی. پہلی لٹو وہ جا پوچھتی تھی آخر کون ہے، تو انہوں نے کہا مجھے کچھ اندازے سے لگتا ہے یہی نبی آخری زمانہ. ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے ورقہ سے جا کر آپ کا حال بیان کیا تو ورقہ نے ایک قصیدہ پڑھا جس کے بعد اشعار یہ ہیں. یہ خدیجہ بار بار میرے پاس آتی ہے تو میں اس کو خبر دوں کہ جبریل آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے کہ آپ لوگوں کی طرح نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، حالانکہ مجھ کو غیب کی کچھ خبر نہیں، لیکن اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس آئیں گے جبریل. میں نے خدیجہ کو جواب دیا کہ عجب نہیں کہ جس کی تو امید کرتی ہے اللہ اس کو پورا کرتا. حضرت خدیجہ نے خود کہا کہ مجھے امید ہے کہ ایسا ہوگا. اتنی زیرک عورت. میں نے خدیجہ کو جواب دیا کہ عجب نہیں کہ جس کی تو امید کرتی ہے اللہ اس کو پورا کر دے، تو اللہ سے خیر کی امید لگائے رکھ اور اس کی منتظر رہ. میں نے خدیجہ کو جواب دیا کہ عجب نہیں کہ جس کی تو امید کرتی ہے اللہ اس کو پورا کر دے، تو اللہ سے خیر کی امید لگائے رکھ اور اس کے لیے منتظر رہ، تمہارا شوہر نبی ہوگا آخر زمانے. کتنی خوشی کی بات ان کے لیے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو سید خدیجہ دیکھتے ہی آپ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور کہنے لگی میرے ماں باپ آپ کو قربان، اس وقت میں نے یہ عمل صرف اس لیے کیا ہے، مجھے اس کی پوری امید ہے کہ وہ نبی غالباً آپ ہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے اور کہنے لگی میرے ماں باپ آپ کو قربان ہوں، इस वक्त मैंने ये अमल सिर्फ इसलिए किया है कि मुझे इसकी पूरी उम्मीद है वो नबी बराबर ये भी इतनी जीरा कौन अल्लाह ताला ने फिर संभाला उन्होंने नबूवत मिली तभी संभाला जिसकी अनकरीब बेसत होने वाली है यहां तक कहा उन्होंने। लिहाजा अगर नबी मबूस आप ही की जात अकदस है तो मेरी ये दरख्वास्त है कि आप मेरे हक को याद रखें मैं बीवी हूं दुआ कराइए। मेरी ये दरख्वास्त है कि आप मेरे हक को याद रखें और उस खुदा से जो आपको मकाम रसालत वो नबूवत से सरफराज फरमाएगा मेरे लिए दुआ करें इतना यकीन हो गया ना। इन पर खत्म किया जा रहा है अपनी किताब को देर आए दुरुस्त आयत में और वो अब इनकी वजह से फिर अभी सुबह एक फैसला किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 11वें पर खत्म करेंगे नबी से खत्म के नबी। हाँ मेरा हक याद रखिए मेरे है को याद रखें और उस खुदा से जो आपको और उस खुदा से जो आपको मकाम रसालत और नबूवत से सरफराज फरमाएगा मेरे लिए दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हुए फरमाया खदीजा अगर नबी मबूस मैं हूं उनको भी यकीन इतना सा दबे वो यकीन के साथ कहती थी ये होगा अगर खदीजा नबी मबूस अगर मैं ही हूं तो इस बात का यकीन कामिल रखो कि मैं तुम्हारे एहसानात को कभी फरामोश नहीं करता। और जिस नबी की बेशक का इंतजार है और मेरे अलावा अगर कोई और हुआ तो भी यकीन रखो कि जिस खुदा को राजी करने के लिए तुम ये अच्छे काम कर रही हो तुम्हारे इन कामों के अजर को हरगिज जाया नहीं करेगा। मैं हुआ तो मैं तो करूंगा दूसरा भी नबी आएगा तो वो भी करेगा तुम्हारे। हजरत खदीजा ने जिस शौक और जौक और फजाइल के साथ हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया था उसे बेशक से पहले भी पूरी तरह निभाया। चुनांचा निकाह के मान बाद ही उन्होंने अपने पूरे असासुर बैत और तजारती सरमाए का आपको मालिक मुख्तार बना दिया। कब आपका जो वो आइडेंटिफा बना अरे भी मालिक खदीजा यहाँ पर मैंने सूरा में कहा था नबी में मारा भी शब्द मैंने कहा मारा जिस तरह अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गनी कर लिया खदीजा के माल से इसी ने लिखा है शाह साहब ने लिखा है या मैं इसी तरीके से क्यामत तक होता रहेगा जो दीन को इखलास से इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए मददगार मुतय्यन करते रहेंगे जो क़यामत का तक उसके जिम्मेदार रहेंगे बनाएंगे राबी साहब तो हम चूरा के बोलते थे मैंने कहा बेटा बहुत खुश हुई ये दीन वो है जो भी इसमें आएगा अल्लाह उसकी रहनमाई करेगा रहनुमाई करेगा जिम्मेदारी कबूल करेगा अल्लाह कोई मालूम नहीं रहता बहुत खुश हुई मैंने कहा ये दीन वह है कि जो भी इसकी मदद करेगा वो वजह का आयदन के तौर पर क़यामत तक अल्लाह ताला उसकी सरपरस्ती फरमाएंगे और कुछ लोगों को ऐसा मुकर्रर करेंगे जो उसकी निगहदाश करें नबी के लिए बात इन्होंने किया जाहिर तौर से अबू बकर सिद्दीक को किया राजती यही लोग रहे सबसे अव्वल मुसलमान मर्दों में उनमें कौन हजरत अबू बकर सिद्दीक और सबसे पहले औरतों में ये हजरत खदीजा सबसे छोटे जवानों में हजरत ज़ैनब ग़ालिबा कोई ऐसा काम है इसको न करती जिससे आपका दिल मैला अरे खदीजा कोई ऐसी बात नहीं करती थी जिससे दिल आपका मैला गलत यानी मुकद्दर हो और कल اتار پر غبار آ جائے، یہ بھی نہیں چاہتی تھی، سمجھ گئی تھی کہ نبی ہونے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ دفاع کے لیے تیار رہتی. چنانچہ کسی معاملے میں کوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تو اس کو بھرپور جواب دیتی اور دل جوئی و تسلی کے کلمات سے آپ کی ہمت کو بڑھاتی. ایسی بیوی بے شک نبوت کا زمانہ جب قریب آ گیا اور تبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت و تنہائی محبوب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا کہ مکہ مکرمہ سے 3 میل رومال نہیں ہو رہا یہ دیکھیے، یہ تیار دیکھیے. بعثت نبوت کا زمانہ جب قریب آ گیا اور تباً آپ کو خلوت و تنہائی محبوب ہو گئی، خوب بہرے خلاحا نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا خلوت کو دیا ہوا، تو آپ کا معمول بن گیا کہ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع جبل نور کے ایک غار حرا میں چلے جاتے اور خالق کائنات کے ذریعے لو لگاتے. نبی اکرم خالق کائنات اس کی عبادت میں مشغول رہتے. یہ خلوت اسی وجہ سے الحمد للہ نے بہت لکھا کہ کچھ وقت خلوت کا ضرور رکھنا چاہیے، نبی کی سنت. میں ختم بخاری میں اس کو بیان کرتا ہوں کبھی کبھی کہ بخاری ختم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے بندوں نے خلوت اختیار کیا ہے، کچھ سوچا ہے، اپنے غور کیا ہے. خواجہ معصوم لکھتے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے خلوت ضروری ہے جس میں بیٹھ کر کے اپنے ذلات اور تقصیرات کا مراقبہ کرے، میری کمیاں کمالات کا نہیں، یعنی کہ میں وہ ہوں یہ ہوں، کچھ نہیں، اس سے کچھ ملے گا نہیں. اپنے ذلات اور تقصیرات کا مراقبہ کرے، یہ کمیاں ہمارے اندر، جب کمی سمجھو گے تب سے دور کرو گے. جب پہلی مان لیا کہ ہم سب کچھ ہو گئے ہیں کچھ نہیں ملے گا، وہاں کچھ نہیں ملے گا، وہاں تو آجری کی قدر ہے، اس بازار کی کا سمن جو ہے آجزی. العجز و فخری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آجزی میرے لیے فخر ہے، فخر کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے عاجز بنایا. ظاہر کہ آجزی سے سب کچھ ملتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ تیار رکھتی ہیں جسے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے خود لے جاتے اوپر. کہا کس کو معلوم، بخاری نے بہت بخاری سب لکھا ہی اس پر، لیکن کس طرح کس کو معلوم، خود لے جاتے. اور جب وہ ختم ہو جاتا تو مکہ مکرمہ واپس آتے اور پھر غار حرا چلے جاتے اور نیا توشہ لے جاتے. اور جب کبھی واپس آنے میں زیادہ تاخیر ہوتی تو حضرت خدیجہ خود بخود پہنچاتی، اب بھی تو چلنے موہن بس پیش کرتے ہیں، اب بھی پرانے اور وہ راستہ ویسے ہی ابھی ہے، اب کچھ چنائے بننا ہے. الحمد للہ سبھی لوگ گئے ہوں گے، یہ حقیق بھی گیا، عجیب و غریب سکون اطمینان، عجیب جگہ. بار میں نے جب کہا عبداللہ سے، میں کہا جاؤ جلدی، ہوا ہو جلدی سے. اور جب کبھی واپس آنے میں زیادہ تاخیر ہوتی تو حضرت خدیجہ خود پہنچا دیتی یا کسی صاحبزادی کے ہاتھوں بھیج دیتی، مگر وہ بھی جاتی تھی. غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ضروریات کا ہر طرح سے خیال رکھتی اور خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی. بے شک کے آثار جب نمایاں طور پر ظاہر ہونے لگے تو غرمری خوف و گھبراہٹ کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مدد حضرت خدیجہ ہی پہنچایا. ظاہر کہ ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا تو حضور آج گھبراتے بھی تھے، متصل نہیں گھبرائیے نہیں. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت سے سرفراز ہوئے ہیں تو اس وقت سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک امداد و اعانہ، تسلی و تشفی و دل جوئی و دل بستگی کا جو کارنامہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے انجام دیا ہے، और जिस तरह रफाकत का हक अदा किया है वह तारीख का सुनहरा बाब है, सुनहरा नहायत रोशन बाब है, जिसमें कोई और उनका शरीक और सहीम नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गारे हरा के मुकद्दस गार में रिसालत से सफार फरमाया गया और हजरत जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वलही पहुंचाई, उस हरत अंगेज वाकये से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर शरीर असर हुआ, जब मेलू तभी तो कांपने लगे। जलाले इलाही से लबरेज हाफते कांपते घर में दाखिल हुए, राम जय हाफते कांपते, और सैयदा खदीजा से फरमाया कि जम मेलूनी मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। और सैयदा खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर ओढ़ा दी। क्या हुआ जम मेलूनी, उन्होंने कांपने क्यों लगे? कहा जाता है कि बशरियत और मलकियत का इज्तिमा हुआ। बशरियत हुजूर बशर थे, जिब्रील मलक थे, बस फरिश्ते थे, दोनों के इज्तिमा की वजह से बशरियत कांप गई उस मलकियत से। बस इतना सब जानते हैं, हमारे हजरत आई साहब कहते थे, हमारे हजरत कभी कभी सुनाते थे, अजीब दुस्त सुनाते थे, मौलाना कासिम साहब मौलाना अमीर रवायत में देख लीजिएगा, बहुत दिन बात सुनी, उसमें यह है कि जिब्रील से हमने क्या कहा मलकियत से मरूब बशियत हुई, कहा कि नहीं ये नहीं है, हुजूर की मलकियत उस वक्त भी गालिब मतलब कि जिब्रील की मलकियत से मरूब नहीं हुए, बल्कि अपनी सूरत देखा कि मैं इस दर्जे पहुंच गया, इस वजह से कांपने लगे, सहार नहीं हुआ। कहा जिस तरीके से फरमाया, जिस तरीके से कोई बकरी का बच्चा हो, वो शेर का बच्चा हो और बकरियों के साथ रहता हो, शेर का बच्चा, ये हजरत आयशा सुनते थे, वध करते थे, मैं ठीक से नहीं बयान कर सकता हूँ लेकिन समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ। अरे मुझे दादा बीबी सागर देखा आदत तो देखते नहीं जी, ये सुनते थे जिस तरीके से बकरी वो शेर का बच्चा हो और बकरी के लेवल में रहता हो, अगर इत्तेफाकन वो दरिया के किनारे पानी पीने चला जाए और अपनी सूरत देखे तब क्या करेगा, देखा अरे मैं तो शेर हूँ, बकरियों में कहाँ पड़ा हूँ, उसे धाड़ेगा तब भागेगा सब लोग, अगर मैं शेर, वो अपनी सूरत देख करके मस्त हो जाएगा कि मैं शेर हूँ। इसी तरीके से अगर कोई खूबसूरत औरत हो, नहायत खूबसूरत और बिल्कुल देहातियों में रहती हो, उसको मालूम ही नहीं कि क्या खूबसूरती, आईना भी नहीं देखा उसने, अगर कभी उसको आईना हो जाए मिल जाए और अपनी सूरत देखेगा तो वो नादो अंदाज उसी वक्त शुरू कर देगी। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फारे अरब के जाहिलों में थे, अपनी हकीकत उनको मालूम नहीं थी, जब मालूम है कि मुझको नबूवत मिली, मस्त हो गया, कांपने लगे, हुजूर की हुजूर पर हुजूर की हकीकत गालिब हो गई। मुझे तो मैंने बयान कहता है कि जिब्रील की मलकियत गालिब हुई हुजूर की बशरियत पर, यहाँ खुद हुजूर की बशरियत बशरियत पर गालिब हो गई, मैं और रिसालत इस वजह से कांपने लगे, समझ गए ना। मस्त करते थे, देखे अमीर रवायत में झूमते थे, कहते थे भाई वो सुनाओ, वो सुना देता है साहब, बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात में से कैसे किसी थी हुजूर की, मैंने सुना है खातों से कि रफी का है हजरत खदीजा आपको सौबत बख्शने और आपकी बेकरारी और बेचारी को दूर करने के लिए पूरे अदम हौसले से यूं गोया हुई, पनाह बखुदा अल्लाह आपके साथ ऐसा नहीं करने वाला है क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं। ये जीरकी की बात, आप जरा मोहताजों की हाजत रवाई करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, मखलूक के मसाइल में मदद करते हैं, بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ سچی بات کرتے ہیں اور امانت ادا کرتے ہیں. اب یہ صفات محمود ہوئی ہیں, اس کی بنا پر یہ آپ کو رسالت ملی ہے. بڑی بات بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ سچی بات کرتے ہیں اور امانت ادا کرتے ہیں. جس نبی نے حضرت نجیب سے کہا میں اپنی جان کا خوف محسوس کر رہا ہوں, تب حضرت خدیجہ طرف پر کہا ہرگز نہیں, قسم بخدا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. جی جی نے زیرکی کی بات کہا, سنبھال دیا حضور کو, آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. لکھا سیدنا عبد القدوس گنگوہی نے بہت, کہتے ہیں کہ عنوان میں باتیں الظاہر ہو عنوان میں باطن, یہ ظاہر آپ کا جب ایسا ہے تو باطن بھی, جب ظاہر آپ کا اتنا اچھا ہے تو باطن بھی آپ کا اچھا رہے گا, اس وجہ سے آپ خوف نہ کیجیے. اسے استدلال کیا ہے حضرت سیدنا عبد القدوس گنگوہی فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے استدلال کیا یہ کہ ظاہر ہو عنوان میں باطن, جس کا ظاہر یہ آداب ہے تو باطن میں اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ نہیں کر سکتا اور اس کی حفاظت کرے گا. یاد آ گیا مجھ کو اللہ کے صحیح رام کو گرو کرے. بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متحرہ قابل اقتدا ہے, بہت لکھا مجھ سے قبول اسلام ہے. کہوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حضرات صحابیات کے آداب سے, ان کے اخلاق سے, ان کے کمالات سے ہم کو, ہماری عورتوں کو متصف فرمائے. سمجھے کہ ایسی بیوی بھی ہوتی ہے, ایسی زیرک بیوی ہوتی ہے, ایسی باخلاق بیوی ہوتی ہے, ایسی جانسار بیوی ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے, ہماری عورتوں کے لیے سنت ہے کہ نہیں؟ سب کے لیے سنت ہے. ان چیزوں کو اختیار کرو. دوسری عورتیں پڑھو گی لکھو گی تو بد اخلاقی آئیں گی, ان حضرات کی سیرت پڑھو گے اور پڑھو گی تو ان شاء اللہ العزیز اپنی اصلاح کی بھی فکر ہوگی, اطاعت آئے گی, فرما برداری آئے گی, اچھے سلوک کرنے کی عادت پڑے گی, یہ سب چیزیں ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ازواج مطہرات کی سنتوں پر بھی عمل کرنے کی, ہماری عورتوں کو ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت کچھ لکھا ہمارا کہاں تمہیں بیان کروں, درمیان میں بہت سی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں جو بیسویں سال تیسرے سال, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کچھ یاد رہتی ہے بات, پورا تو نہیں بیان کر پاتا میں, کیونکہ اب کوئی 20 سال پہلے دیکھا ہے, 30 سال پہلے سنا ہے. حضرت کو وفات ہی زیادہ تو حضرت کی باتیں سنتا رہتا ہوں, حضرت کو وفات کو معلوم کب ہوئے, سر سر میں انتقال ہو چکا ہے, لیکن ان کی بات یاد رہتی ہے تو کبھی نا تمام رہتی فوراً آتی ہے تو زیادہ اس کو بیان کرنے میں ادا کرنے میں دشواری ہوتی ہے, لیکن کر لیتا ہوں, سمجھ جاتے ہوں گے آپ کے دنیا میں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان بزرگوں کی ترجمانی کی صحیح توفیق مرحمت فرمائے اور ان کے اخلاق ان کے معاملات کو اختیار کرنے کی توفیق فرمائے. دعا بھی کریے اللہ تعالیٰ. اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ خصوصاً علی خدیجہ وعائشہ ام سلمہ. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو بڑے سے بڑے مقامات سے نوازی ہے, انہوں نے بہت عمدہ سیرتیں چھوڑی ہیں. اللہ ہم کو ان عورتوں کو خاص طور سے ان سیرتوں کو پر عمل پیرا ہونے کی توفیق برحمت فرمائے. انہیں کتاب اقوال صلاح میں عورتیں سینکڑوں عورتوں کے واقعات لکھے ہیں, ان کے اخلاق لکھے ہیں. اللہ ان سب کو سامنے رکھنے کی توفیق دے, اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.